قتال فی سبیل اللہ دے اور ربط دی صورت دا مخت صورت سردا دے چکل دا سورہ سبان راوالے نبی دا شفاعت قہریو شعاب لدوح الاربعا اور سورہ فاطر کی بدیار لزدلائل اقلیہ پیش کل اور یاسین کی بدلیل نقلی پیش کل صاحب یاسین نا صافات کی بیان دا عجز دا غیو صافات کی بیان دا ابتلا دا غیو کہ عاجز صرف نہیں بلکہ مبتلا کرشی لی پا مسائل وان دے سورہ زمر کی وی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین اور سورہ مومن کی وی فد اللہ مخلصین له الدین سورہ حامیم سجدہ کی دسلور اعتراضن جواب سورہ شورا کی ددرو اعتراضن اور بیان پہاڑی اور سورت کی تر سورہ احقاب پوری جواب دبی شبی مسل توحید اغ بالکل مبرہن اشوا سرگند اشوا مدلل اشوا اس بیان دے جہاد د قتال فی سبیل اللہ اور زجر دے تخویف دے مشرکان تا دویم رب اتدا دے کہ سورہ احقاب سرے یو سخ ربط دے اغدا کہ چرمین بسم اللہ لری کی ندا الذین کفروا صفت کاشفت فاسقان بشی فہل یهلک الا القوم الفاسقون الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم نین کی یو اتصال شدید دے درشانی بل مناسبت اغدا دے ومر کی صورت کی بیان اداغ چا کہ اجاب داعی اللہ دا اللہ دا بلون کی خبر من لرا او بل داغ چا بیان چی لم یجب داعی اللہ دا اللہ دا بلون کی خبر ندا من لرا نبدیب صورت کی مقابلہ دا اندغ شانی پا اعمال او احوال کی او پا ثواب او پا عذاب کی کہ مطلب عملوں کی فرق دے جزا و سزا کی فرق دے بل مناسبت آغاز دے نمل کی صورت باخر کی ہوئی فہالیہ لک الا القوم الفاسقون او بدی صورت کی لسم آیت کی وئی دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها اللہ پا دا خلق واندی حلاکت را وستی دا او دا پار دا کاظر و پشاند دی عذابون دی یا ملکی صورت کی ہوئی فحلیوه لکو اللہ القوم الفاسقون فضلشی علاہ کول مگر قوم فاسقان گویا کی چاہوئی کہ سرنگی با فاسق حلاکولشی او دا دا پار خسنیت اعمال دی لکا دوڑی ورکول دی یا سل رحمی پالن دی نبی صورت کے اللہ وی اضل اعمالهم اللہ کی خلق و عملن برباد کری ندائی دے پار پاتے ندرس عمل نبل سنشت سوا دا حلاکتنا آوکسان چی کفر کرے او بنشی دلین دا اللہ نا برباد کل اللہ عمل مرے آوکسان چی مائن روے عمل لے کری ایمان روے پاس کتاب باندے آوک انمانی چیالے کل شہرے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا رشتنی کتاب رشتنی دین تو طرف رحم اللہ لری بچی اللہ علینا گناہونا علی او خبچی اللہ حالت رئی دا پسردی چی ایتنینا کسان چی کفر کرے روان جی باطل پسی او ایتنینا کسان چی مایا روئے روان جی حق پسی طرف رحم اللہ دوشانی بیانی اللہ خلکتا امثالهم مثالنا علی پسر کلا چی یو گیشو انکاسو چار کسان گرج کبرے کرے پس وہی پوہن سٹنوان دے حتا کر دے پورے ہر کل چڑیر منتی کی تا سو گئی پشت الواسا کا پس مضبوط کا استاڑل فائما من بعد پسیا فیسان کوئی بڑی باندھی احسان کو لینا فائما تمنا من بعد فائما تہدون فدا ان بعد فائما من بعد پسیا فیسان کوئی بڑی باندھی احسان کو لینا او یا سی بیاخ لئی دیلیو سی بیاخ اسکی دن تردی پوری جی کی گلیا اس جنگ او زارا سامان جنگ بلا نمانا جنگ دو خالق اغا اہل حرب اغا اخبر سامان جنگ کی گلیا ولو شاء اللہ او بجر فخر اللہ لن تصر منهم نخام خواب اللہ بے رستے دینا درشانی بے دینا بدلا رستے دینا ولكن يبلو بعضكم ببعض لكن يبلو بارا كرمائش تلا تبايس تاسوك باري واندي بساق قسانو شووة جلسل فلاغ الله كي فظهر كيس برباد مني كي الله ملنا دي سياه ديهم درد شلار بسمو كي الله دي لجنة تاوخب كي الله حالت دي او داخل بك كي الله دي جنة تعرف عالهم كي خشبية كره دي جا جنة دي بارا عرش الشذي جنت پارا ہے مومنانو ان تنصر اللہ چرے امداد امرود قدم آسانے کٹی رہتا او برباد کل اللہ من گئی ہلاکت روسے اللہ بدئی ادارے اللہ مددگار دار کسان چی مان رہے اور یقین کا فیران لا مولا لہم نشت دے سوک امدادی دے کم ناصر امدادی دوسری نشت دے کل جی ابو سفیان جنگ احد نیوزے کی آواز گئی حال فیکم ایسے بتا سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بتا سکے ابو بکر ایسے بتا سکے عمر اور اللہ پیغمبر جواب مور کوئی مور کوئی جواب لو شد یوسو تبوسی کو اجواب ملا انشنوی اولو حبول اولو حبول زندہ باد ہو بولا آؤ چرچے ہو بولا سنگ امداد کو لالا پیغمبر اس جواب ور کئی اس جواب ور کئی جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ ورک کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمنگا امدادی دے او دوس دے او استاد امدادی نشتا دے محمد رشید رحمہ اللہ بری مسئولی دے چی جواب مور کوئی اور سئولی دی جی جواب مور کوئی مسئولی بکلی چی جی جواب مور کوئی چی دا اللہ دین آگا پشخصیات وامن دے چی کچری دا اشخاص بھی خدا اللہ دین بنو من لے کی او کدا اشخاص نہیں خدا اللہ دین بن من لے کی بس ختم بشی اللہ دین نہ دا اللہ دین شخصیات پورے موقوف نہ دے شخصیات بنی او دا اللہ دین اغب برقراری او کل ہم دغو کو ان کے شرک الفاظ ہوئے خدا اللہ پیغمبر نے اس جواب پر کہیا مطلب دا اس بری میں بات کی گئی جواب ور ان اللہ یقین اللہ داخل ہے اور کسان چی مایا رو ہے ہم اللہ کے لیے جن تو تھا چی بھائی جو ہے لان جو انہوں راگ نہ ہونا آ کسان جو گوبر کرے یا تمتا ہونا فائدہ لی گئی ويأكلون أو فراكي لتسرين في كل أندر والنار مسوى لهم أو أور غير فاتكي كل فارزي حضر الشيخ رحمه الله وي داسي غرمي تيمو تفريش شويوا إذا ورد العالم هذا مدرسي ويو دوك أسان بلكي إذا شبك أسان داسي تيري دل نہیں مدرسی لے ہوگا دیزل بول لا نہیں ماں لے دا مدرسہ دا نہیں ماں آوی دا دی کی سوب استاز دا نہیں ماں از نہیں ماں لے ویت دا روا ہے بسم اللہ ہوا ہے نہیں ماں ہوئی نہیں ویت ہے خدا بسم اللہ کو روی دوڑے یا تو پڑے شی یہ طالب بلاو اگر خواش ویمار اے خیر دے خبکی گما او لکئی بور کوئی اتر میری ماں اور دبی تاسو سکھ ہوئی نیچی منگا دی میری جیٹ محکمہ کی میری جیٹ سمجھ دب ولیج آگا وہی کلی تھا مطلب تھا منگا کلی دا اصلاح دا کارو نہ کہو نالئی پسکڑے پھول جوڑ کرے دی کارو کی منگا گرد نمائی عربی کی اردو انگریزی کی والا ولیج ہوئی اور عربی کی والا بلد ہوئی نتاس والا اصول دگ معلوم دی دا اصلاح دا بلد دا ولیج نوی آگئی ہوئی چنا نیمائی نواز جانو اصلاحی کارو میں کوئی چتا سلے صدقہ نوی معلوم اصولی دا نوی معلوم وی آگئی ہوئی دا کم کتاب کشتا نہیں ماں والا او داشتا نہیں کتاب کی نیائیوی کم کتاب کی مائی دا قرآن پاک کی نیبیا ماں اور دوی دا رستی ہی بارا سور البلد کی نیائیوی دا لگن تو وہ آیا نیبز شوروشم سور البلد آن ورلوی کی بدی کی اصلاح اصول اصول دا اصلاح کے لکر کئی نیو دا چلکلی امیر آؤ کی بہ تحملی برداشت بھائی جفاکش بھائی او دکلی مال آؤ دکلی بخل کو باندھی لگی او تو سورت داری تفصیل میں ولو ریائی کاپو کی لکڑو ڈیر خوشحال رسو یہ بس وہ گئی لال چلال نئی کلی کی والا چاہ ڈوڑائی کری ہوا مجھے ڈوڑائی گیا تلل ان ویلے یارن نو خوب ڈوڑے لے خرو دراو یو مولانا وے چے اگر آشی وی اگئی ولے یا خوب بڑے رخی مو بڑے خوشحال شو کہ من ڈوڑے اوپر پاس وچ چا ڈوڑے نو کری نی وی نا سوپر پچولی گئی چا من مانو ای جرا دی سی من سر ڈوڑے نو کری نی کا سرا دے چرا دے نی زور زلاڑم چلاڑم وی لوہی کی خود سن او منگ لال لوہی اگر خوراک مطلب میز دے چینی لگا رسی آن پائے والی لوہی خوشی او گول والا وہی مطلب رہا گھر میز میں خوشی بھی او پاری والی خوراک نہ پراتی لال ہونے کا چل میں مائیں تو خدا ڈوڑائی نہ کروں گی اگر بولی مائی کما دا ڈوڑائی خواہ نو پہ بسوں ہدایت ہوئی چل وی ولبین کتمتنا ویا کلونا کماتا کل نام ولہ آ کسان جی کبرے کرے پیدا کری رہی او فراد کری رہی نہ کسرن جی کی فری ڈنگر اور وید پاٹ کی دودھ رہی رہے نئے تو لڑ باندھ فراد کئی اس کے داد پر من گئے بس بس اب تناستے ماں ادے ناستے یہ سکھ ڈوڑائی نہ پاتی ہاں یہ مور تبھی کستا ہو گئی مجھے بنا لڑکی یا گئی ادے جی لڑکی یہ جو واپس رالم یہ تعریف لمبی لکئی مور کو روتا ہاں ائی تو بڑا کا خوراک کڑی ہماری لاڈ گویا نکار دے دار کیا کر دے جو گویا نکار دے یہ متیاز بولا لکئی ذکر رہے چولے دے پیڑ شیشے چولے دے تو شیشے چولے دے ہری کے نا پیچھے پیچھے متیازی بولا لکئی او خوراکم پا اولاو کئی او بلکر زانو نا سیوا در جلان دی وی اگر تش پلی مخیل پاکور باندی خوراک کئی فیو دی باندی خوراک کئی او دا چاپیر چولی او ارز ای چی چککول کئی او خوراک کئی دا در ویانو نم پاپا شوی دی دیو دینا اگر شایر وی وی اٹا کر پینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کی انڈے ہے گندے پاس مر دا چپنالی جو گردو دا دے نئی تہذیب تولی اگر اسخان دا دے دے دا تول اسخانی او دا دی دا قبر را چلی ونول آغا گئی صف اختاری جی وی میرا اسخان نوی وکائی من قریتین او ڈیر دا کلوالا ہونا چگر ڈیر صف دو بطاقت جویا دا کلی ساغنا چیخ کہتا تا اہلکناہم حلاک کلنگا رئی پسنو سو جمداد کون کہہ رئی افمن کان آلا بینتین اے پساسم چگئی پا دلیل واضح باندی تربز رف بلنا مدا پشان پر آگا چاہ رئی چگئی سکرش رئیتا ناکار آمن دا اروانی جائی دو فرشات اخبرو بسی صفت جنت آگا چلو دے کرش رئی پر ادگار سارا پدی جنت کیا نہرون وئی حبونا غیر آسین چنبئی بد گویا وانہار او نور نہ پیونا چن بھائی بدل شے پندارے او نور نہ شرابنا چی لذت ورک ان کے بھائی سکون کوتا او نور نہ صاف کڑی چاند کڑی شینا ار پار ہدے بدی جنت کیا دار قسم حاصلات نہیں نیو نہیں و مغفرۃ من ربہم او بخن بھائی جو ترو رو بلنا کمن ہوا خالد فی النار دا پشانت دا آگا چاہے چاہو یا نشباتی کیوں جب اور کیا وسکو او سکولش بلائی وانگی او بگرمی فقط و آماء اہم پس پریتائی وکل میرے رئی او بعد رئینا رسول دی چپس کی گری تاتا حتی تردی پوری اضاق رجو من عندکا ارکل چو بھی گئی دفاستانا قالو نوائی گئی آرکسانو تاکی ورکرشے ورکا علم مہر والد اللہ پرندی اور خواہشاتوں قبول بچی اللہ دئیلا ہودن ہدایت اور مضبوط بچ اور بچی اللہ دئی کا پرہیزگاری دے دئی بس انتظار میں کہی دئی اللہ ساتھ مگر قیامت انتا دیا ہوں دا چراشی جائیتا بہت تنہ صحبہ فقط جا آ فسمتا کی سر آگئی اشراتوہا علامات دا دیا فانا لہم پس کم دے بھئی دیل پارا آر کل چراشی آتے آمد دیل تذکر آہم فندہ دستل دیل فعلا بیان دم سلی توحید ملو دا جہاد گرے دپار دا بیان دلی مسلی دیا فالم بسا اندارے کار سار حاجت رو مددگار مگر اللہ رے ابخن پارد گنا بلے اد پارد مومنان سرو مومنان خود اللہ تل متقلب کم بغیر اوڑی دوست آسو ابغیر پاج کی دوست آسو اوائی آو کسان چیما میرا ہوئے اول نشی رالے گلے سورت بسر گلا چراؤلے گلے کیوں سورت مضبوط او ذکر کرے شے بڑے کے حکم دے جہاد چل پاسی گئی جہاد ہو گئی نہیں بتا کسان فرون رائی کی مرض دے دو دو خود منافقت دوری بتا تا پشان تد کتلو دا آگا چاچ جوشی گا اس جی بار ماننی دا سختائی دا مرگا فا اولا لہم پس حلاکت دے دیتا تو آتم معروفتن تم مارو تم تابیداری ستاسو تو کون مارو تابیداری او وینا شری دا کرو پر دیا فیضا مل امر پسار کلا کی مضبوط شکار کی فلم مضبوط اشوا مانا حکم دی ہاتھ دیا فلو صدق اللہ پس گریشتی نکلے رہی اللہ چپاسی دلے رہی جہاد تا مخام خاد ابا برود پارا رہی بحال آسے تم پس اے طاقت رہی تاسو دا برداشت دا عذاب ان تولے تم کہ چلے واؤ ایسا سودا جو وساد گئی پر گئی اور پری گئی ارحام تم چلا رحمئی بلے اولا ایک اللہ دین راضی آگا کسان چی پلان کری اللہ دی پسکان کری اللہ دی اوران دی کری اللہ سر جنے افلا یتدبرون القرآن اے پسوئی نگئی گئی پا قرآن پاک کے ہم علا قلوبین یا کی پرنوان دی اقفالو ہا جرمدید دی رنو دی یقیناً آگا کسان ارتدو علا اگبارے ہیں چی واپسی بشاکان قلوان دی دیننا فرزاغنا چسکار شدیتا ہدایت شیطان سوال لهم خیستا کرے دیتا ناکار عمل دی و عمل لهم امحلت ورکر دیتا دا پسو دی چی یقین دی وائی للذین آو کسانو تا چی بدگنی ما و دین چرا لگل دی اللہ سنو پیوکم زرد چی خبر و من استاسو و فی بعض الامر بعض کارنو دین کے ستاسو بعض کارنو دین کے خبر و منو سنو پیوکم فی بعض الامر زرد چی تابیداری بستاسو فی بعض الامر بعض کارنو دین کے مطلب دا اللہ دا پیغمبر پا مخالفت خبر جہاد سنتی بادل امر واللہ یعلم اللہ پوری کی سرار ہوں پپٹ راج گئی باندھے پسرنگی حال بھائی ہر کلا روح دے گئی نرشتی افاد کئی گئی برشتی وہی مخنا گئی اور شاہ گانے گئی گال کبھی انا ہوں گا تو سوچری کی یقین گئی روان لا رسو پسی کہ اسا کو اللہ او بد کر لگئی رضا دی اللہ وہ کری ہوں برباد اللہ کہ خبر کی ملودا خبر ملشی سیدھا مناسب دے واللہ یعلم اعمالکم اللہ پوچھ پام استاذی والا نبل او خام خاص مہیش کو تردی پوری جس کا رکن گے جہاد کو ان کی ساس نہ ہو صبر نہ کو نبل اخبار کم او امتحان کو منگا ازمائش کو منگا خبر مستاس ہوا یقیناً کسان جو کہرے کرے ابن شی دلی دین اللہ نا او خلاف کرے دے اللہ دا پیغمبر و شاق الرسول او خلاف کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس داغنا چی اخکار شوئے دے تا ہدایت ہرگی ذرن شور کولے دے اللہ تا شے آز شے او ذرد شے برباز بچی اللہ من نگئی اے مومنانو خبر او منی اللہ او خبر او منی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مبرباد وی اعمالکم مباطل وی مبرباد وی عمل نخبال نمالو دا عمل پا خلاف سنت باندے باطلی گیا ان اللذین کفروا یقیننا کسان جو کفر کرے ابن شیدی دین دا اللہ نا ثم ماتو بیا مرشی او ویدئی کاظر فلن یغفر اللہ لهم پس ہرگز بخنن کے اللہ ویتا فلا تہنوا پس سستی مکوئی و تدعو الی السلم او مبلغ خلق صلح تا وانتم الاعلون او یئتا سوچت واللہ معکم او حال دائے کہ یئتا سوچت اللہ تا سرے ولن یترکم اعمالکم او ہرگز کم بنکی اللہ تا سوتا عملون استاسوا یقیناً جو اند دنیا لائب والا ہو لبیری او آبسیری او بچر ایمان رارو تاسو او غان بچ خلاف دلانا ندر بچ اللہ تاسو تا وجورکم بلی رامل نستاسو او نگواری اللہ تاسو نا اموالکم طول معلوم استاسو ای اسألکموها کچر اگواری اللہ تاسو نا داستاسو طول معلوم فیحفیکم فزور جب تاسو مانی اسمتیابا کوئی تاسو ویخرج اضغانکم اوخی اللہ سینی استاسو ہا انتم خبردار تاسو جی ہا اولائی دا کسان یا چرا اختی شئی لیتن یکو بیزبی للہ دیر پارا چی مال لگوئی پلار اللہ چی پس بائی ساسو نمنا رسو جی ابخل چشم کیا کئی ومئی ابخل آزو چشم کیا اکرا فا انما ابخل آن نفس دے پس یقینن دے شم کیا کئی رفل دان سارا واللہ الغنیو اللہ دے بی پرواو انتو بلو فقارا او اے تاسو محتاج اللہ تا وَإِن تَتَوَلَّوْا أَوْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَإِن تَتَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَإِن تَتَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَإِن تَتَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا